Інше не могло. Не задоволі скаргу і жихарки Менску Валентини Дубровської, якая збиралася балятавацца па Чкаловскай акрузе. Яна забылася ў заявку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрес. Астатнія 6 скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз 3 дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак прысутнічаў на паседжанні. Ён звяртае ўвагу на тое, што заяўнікі сапраўды не ведалі, што адлік 3 дзён ідзе адразу ад дня вынясення рашэння акруговай камісіі. Відавочна, што тыя нормы, которые зараз уведзены ў выбарчы кодэкс, вельмі незручныя для ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Атрымліваецца, што чалавека рэальна двое сутак на падачу скаргі ў выбарчую камісію. Пры тым, што людзі ў гэты час працуюць, усё і гэта адзначалі некаторыя асобы, што падавалі скаргі. І, канешне, такая норма вельмі, вельмі незручная, стварае шмат такіх штучных праблемаў, штучных рагатак для ўдзельнікаў. І гэта мы сёння пабачылі. У выніку такой сістэмы большасць скаргаў проста не была разгледжана. Па-моему, з юрыдычнага боку, з пункту гледжання, тут не зусім бездакорныя тлумачэнні выбарчай камісіі, таму што пачатак цячэння тэрмінаў, ён ўсё ж такі адзіны, нема розных падыходаў, ёсць адзін падыход. Тэрміны пачынаюць цячы з дня наступнага за юрыдычным фактам. Это быў каментар Алега Гулака. Сёння на сваім пасяджэнні цэнтр выбаркам таксама прыняў пастанову аб парадку выступлення кандыдата ў дэпутаты ў дзяржаўных СМІ. Кандыдат мае права апублікаваць сваю перадвыбарную праграму ў адной з наступных газет: «Звязда», «Народная газета», «Рэспубліка», «Беларуская ніва», або замест гэтых выданняў у абласной або раённай газеце, якія выходзяць на тэрыторыі выбарчай акругі кандыдата. Кандыдатам у дэпутаты таксама даецца права выступіць па радыё або тэлебачанні, але выступы будуць транслявацца ў запісе. У рэгіёнах Беларусі выяўляюцца чарговыя факты ціску на кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Позвы з КДБ і міліцыі атрымліваюць таксама сябры іх ініцыятыўных групаў. Інфармацыю збіраў Вячаслаў Кулік. На Віцебшчыне супрацоўнікі КДБ выклікаюць сябраў ініцыятыўнай групы вылачэнца ад партыі БНФ, паведамляе Браніслава Станкевіч. У Глыбоцкім райаддзеле КДБ адбылася размова з настаўніцай Верхнянскай базавай школы Інай Берніковіч, жонкай намесніка старшыні Віцебскай абласной суполкі партыі БНФ Ярослава Берніковіча. Супрацоўнікаў КДБ таксама цікавіла месца знаходжання сям'і ў ноч Менскага выбуху. І ці не распытвалі Інна Берніковіч пра выбуховыя рэчывы сябры мужы, якія цяпер збіраюць подпісы за вылучэнне Ярослава Берніковіча на кандыдата ў дэпутаты. Спадарня Інна таксама ўваходзіць у ініцыятыўную групу мужа. Апрача яе, у КДБ пра Менскія выбухі апыталі яшчэ аднаго сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Берніковіча, мастака Александра Мядзельца. Распавядае спадар Мядзельц. Я думаю, што пад эту марку проста перакапаць народ, пераглядзець, хто чым дышыць. Ну, па справе, дзе быў там, тое ўсё. Ну, а потом мяне спрабаваў разгаварыць, ну, на тэму, як от народ к прэзідэнту, я яму кажу, як прэзідэнт к народу. Спрабаваў проста разгаварыць. Сёння Александр Мех, які вылучаецца кандыдатам на дэпутата па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, атрымаў паведамленне з мясцовага суду, што яго пазоў да Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў будзе разглядацца ў панядзелак 4 жніўня. Раней Александр Мех заявіў, што кантракт з ім не быў працягнуты з-за таго, што ён вырашыў балатавацца на парламенцкіх выбарах. У райцэнтры і ў ЄНА Гарадзеншчыне насельніцтва настройваюць супраць удзельніка выбарчай кампаніі ад АДС Івана Крука, паведамляе Міхал Карневіч. У вёсцы рабуючы, што ў Вівецкім раёне, сябра ініцыятыўнай групы Івана Крука Марыя Магільніцкая сутыкнулася з праблемай. Ну, людзям нагаварілі, щоб ніхто не подписывался, что там это, значит, нелегально все делать. Я объясняю, что у нас есть документ, но можно за всех подписываться. В общем, наговорили всякой ерунды. Иван Крук сегодня телефоновал у райотдел милиции и просил, как приняли меры супрать тех, кто ходит и распавсюживает шутки. У Ивы, со слов Ивана Крука, одной из женщин, которая собирает за его подписи, пропоновали замест для этого сталую працу наставницей. Та я не маю працы уже 2 года. Она мне позвонила, говорит, как быть, но говорит, что, мол, говорит, вот меня уже продают мне работу, чтобы я такой не занимался сбором подписи. Пра сённяшнія падзеі на Гарадзеншчыне журналіст Сергей Астраўцоў. Сегодня в Городенской областной управе КДБ взяли отбитки пальцев у сябра партии БНФ Сергея Антусевича. Ему так само задавали питания, какие тычились выбуху 4 липня в Менску. Сергей Антусевич мая удельничать у выборах у палату представников от агульного списка объединенных демократичных сил у Городенской центральной выборчей окрузи номер 50. У КДБ так само взяли отбитки пальцев у керовника областной организации партии БНФ Сергея Мальчика и у Станислава Судника из Лиды. Их так само распытывали на конт того, где тые были под час выбуху в ночь на 4 липня в Менску. Спадар Мальчик зазначает, что за опошние дни выкликали на допыт у КДБ инших активистов. Дмитра Кухлея из Мостов, условными Виталия Яшану, Олеся Масюка и Ивана Шегу. Городенский КДБ повинен так само наведать Вадим Саранчуков, керовник городской суполки партии БНФ. Сергей Мальчик. Все это связано, я думаю, с початком выборчей кампании, потому что все люди, которые выкликаются, они являются те кандидатами, те активными удельниками выборчей кампании у палаты представников. Я думаю, по-перше, одна из метов психологичной учистки команды, а другое это створение вот такой атмосферы, напруженности, атмосферы неспокою громадства. И это вельми небеспечно, потому что это изменяет психологичный стан у громадства, и это может послужить подставой для дальнейших репрессий тех людей, которые будут активно удельничать в выборчем процессе. У Хойницкой выборчей окрузи номер 47 подписи за вылучение кандидатами у депутаты збирают три инициативные группы. Представника АДС Леонида Сударенки, местного майстра электросовязи Олега Козлова и дарадцы старшини Гомельского облвыконкаму, недавнего ягоного наместника 62-годового Георгия Дашкевича. Сам Леонид Сударенко каже. Под час сбору подписей у Хойниках мы заважили такую околичность. Прикладно кожный третий выборщик каже, что уже подписывался на працы за кандидата от улады. Причем их попереджвали, как больше ни за кого не подписывались. Быцем бы это суперечит выборчому кодексу. А лишь это дивно. Я докладно ведаю, что кожный мае право подписаться за всех претендентов у кандидаты. Леонид Судаленко у аглядзе выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Як ужо адзначалася, беларуская апазіцыя ідзе на гэтыя выбары дзвюма калонамі. Свой спіс маюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і свой еўрапейская кааліцыя. Ці збіраюцца яны каардынаваць свае дзеянні, асабліва ў выпадках, калі сутыкнуцца інтарэсы іх кандыдатаў. Пра гэта ў наступнай гадзіне эфіру. Мы дамо таксама слова палітыкам, якія адстойваюць неабходнасць байкоту выбараў. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды. Едучи ізноў праз три гады ў Андроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум три мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кутло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце хвілінаў праз 20. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Пра навіны з працэсу наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Сёння працэс у справе Эмануіла Зельцера ішоў без вялікіх перапынкаў і нейкіх нечаканасцяў не адбывалася. Толькі гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які учора мусіў даць падпіску пра неразгалошэнне звестак адносна ходу працэсу. Нагадаем, учора праз гадзіну пасля пачатку працэсу на ім быў абвешчаны перапынак да сённяшняй раніцы. Адвакат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Змітер Гарачка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эмануіл Зельцер і Ладлена Функ Брускова. Как я говорил, у Эмануіла так же плохое, как и было. Девушка держится. Паводле Змітра Гарачкі, у Ладлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прыляцела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эмануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай клясы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эмануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы. У народе говорят, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это уже очень солидная газета. А я к тому, что если

Юра Падабет быў чацвёртым камандзірам менскага палку спецназу міліцыі і праслужыў на гэтай пасадзе 9 гадоў. Цяпер менскімі спецназаўцамі будзе камандаваць Юры Караю, які да свайго прызначэння служыў у Гомелі. Пераемнік Юры Падабеда скончыў Саратаўскую вучэльню ўнутраных войскаў і ваенную акадэмію імя Фрунзе ў Маскве. Уся ягоная кар'ера звязаная з унутранымі войскамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам нашай вечаровай праграмы о 18 гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат. Сёння на Белсаце. Свет эканомікі і фінансаў о 21:15 у тэлежурнале «Кішэня». Як сёння выглядае беларускі рок знутры? А 21:50 дакументальны фільм «Рок назаўжды». І ў 22:45 «Свет мафіі і паліцыі» ў серыяле «Фальшывамонетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння апошні дзень, калі слухачы пачуюць гэтыя пазыўныя Радыё Свабода на румынскай мове. Ascultați Europa Liberă în direct. А учора прэзідэнт Румыніі Траян Басеску ўзнагародзіў Радыё Свабода, Радыё Свабодная Европа і BBC спецыяльнымі прызамі за іх шматгадовыя перадачы на румынскай мове. Ад заўтра гэтыя станцыі спыняюць вяшчанне на Румынію, расказвае Сергей Бламейка. Мы ўшаноўваем Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і BBC не толькі за іх дзейнасць на працягу камуністычнай эпохі, калі яны змагаліся за праўду, але таксама і за важную ролю, якую яны адыгралі ў падтрымцы нараджэння грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай Румыніі пасля краху камунізму, сказаў прэзідэнт Басеску. Ён таксама дадаў, што і задаволены, і засмучаны з прычыны таго, што гэтыя станцыі пакідаюць Румынію. Задаволены таму, што гэта азначае канец пераходу краіны да ўстойлівай дэмакратыі, а засмучаны таму, што гэтых галасоў яму будзе не хапаць. Прымаючы ўзнагароду ў прэзідэнцкім палацы ў Бухарэсце, прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін прысвяціў яе, цытую, сотням журналістаў і аналітыкаў, якія на працягу амаль 60 гадоў прадэманстравалі надзвычайную смеласць, ахвярнасць і пачуццё доўгу для свабодных і незалежных медыя ў Румыніі, часта рызыкуючы сабой і сваімі сем'ямі. Канец цытаты. Паводле паведамлення румынскага ўраду ад 2006 году, камуністычныя ўлады Румыніі, магчыма, адказныя за забойствы трох дырэктараў румынскай службы нашага радыё. Румынская служба пачала эксперыментальнае вяшчанне 14 ліпеня 1950 году, а паўнацэннае 1 траўня 1951 году. Расказаў Сергей Абламейка. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму. Яшчэ чырвоныя войскі не дайшлі да Берліну, як беларусы, якія нядаўна змагаліся з фашыстамі, зноў вымушаныя ўзяць у рукі зброю. Гэтым разам, каб абараніць сябе і свае сем'і ад гвалту Савету. Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на Саветаў ці супраціва. Ад гэтак званай вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталяна. Гэтую перадачу вы пачуеце хвіліну праз 20. Сёння ўвечары ў Менску у музеі Максіма Багдановіча пачынаецца трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Ён працягнецца 4 дні. Разам з беларускімі аўтарамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. Паведамляе Валянціна Аксак. Фэст распачаўся о 18 гадзіне ў музеі Максіма Багдановіча выступамі Алеся Разанова, Андрэя Хадановіча, Веры Бурлак, Віктара Жыбуля, Віктара Шалкевіча і іншых знаных беларускіх творцаў. Побач з імі ў фэсце ўдзельнічаюць таксама сучасныя расійскія, украінскія і узбекскія паэты. Адна з куратараў імпрэзы, маладая беларуская паэтка Віка Трэнас, кажа, што галоўная задача фэсту – паказаць панараму сучаснай вершатворчасці на прасторах СНД.

все виновавцы николи не были знойдены. Хотя, сдавалось, наша сядиба у центра Менску, побач Академия милиции, вся улица простреливается видеокамерами, але справа николи не была доведенная до конца. До речи, она николи не была узбудженная по воле отповедных артикулов. Я этому не дивлюсь. Чем скончилось ваше коммуникование, что вам казали представники силовых структур? Вы же натурально запытывались, як там хода справы, ти знайшли кого? Что виновался знайсти не уявляется махчином. У званках на свободу нашому слухачу адказваў Вінцук Вячорка. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа ў пасёлак Дворышча Лідскага раёну. У эфіры «Свабода». У Менску 22:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступаў кандыдатаў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў выбарчым спісе еўрапейскай кааліцыі. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КГБ трапілі Алена Каваленка ды Ірына Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. Камандзір палка міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных спраў. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма сёння працягваўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Учора, праз гадзіну пасля пачатку працэсу, быў абвешаны перапынак да сённяшняй раніцы. Сёння ў Менску ў музеі Максіма Багдановіча распачаўся трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак словаў». Ён будзе доўжыцца 4 дні. Разам з беларусамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся ад свайго права на адваката. Ён заявіў перад гаагскім трыбуналам, што мае нябачнага абаронцу, але вырашыў прадстаўляць сябе сам. Іран зноў адмовіўся даць канчатковы адказ на прапанову сусветных дзяржаваў аб пераадоленні крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты ўважаюць, што ясны адказ Тэгерану павінен быць дадзены да канца гэтага тыдня. Італія сёння ратыфікавала Лісабонскую дамову аб рэформе структуры еўразвязу. Ніжняя палата італьянскага парламенту адзінагалосна ўхваліла пагадненне. Італія стала 24-й з 27 краінаў звязу, якія дамову ратыфікавалі. Ірляндыя на рэферэндуме большасцю галасоў дакумент адкінула. Арганізатары алімпійскіх гульняў у Пекіне не маюць намеру прадастаўляць замежным журналістам вольны доступ да інтэрнэту. Прадстаўнік аргкамітэту алімпіяды заявіў сёння ў Пекіне, што абмежаванні будуць тычыцца невялікай колькасці сайтаў, бо іх змест супярэчыць законам Кітаю. Кітайскія ўлады назвалі ўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы КНР прыём прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам лідараў дэмакратычных кітайскіх арганізацый. Гэты прыём адбыўся на мінулым тыдні. Жыхарам Косава ўпершыню пасля абвяшчэння незалежнасці 5 месяцаў таму пачалі выдаваць пашпарты новай дзяржавы. На захадзе Афганістану ў горадзе Герат адбыўся выбух ля пакістанскага кансуляту. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Ірына Кашталян будуць гаварыць пра маштабы і матывы антысавецкага супраціву ў БССР у першыя пасляваенныя гады. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48-го года захоўвалася ваеннае становішча. Гутарка з гісторыкам Ірынай Кашталян неўзабаве, а зараз падарожжы свабоды. Віталь Самашка накіраваўся па адным з ранейшых адрасоў у вёску Дворышча Лідскага раёну. Едучы ізноў праз 3 гады у вандроўку ў пасёлак Дворышча, аставіў як мінімум 3 мэты.